سوره زخرف درس نمبر اتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. قل ارتوى يا ان كان للرحمن ولد کچروی د پار د مهربان بادشاہ بچے کچروی د پار د مهربان بادشاہ نائب فانا اول العابدین نزبا اول عبادت کون کیومان. څنګه چې مخکې د دې خبرې ذکر یو کو چې دی ستاد علاقت کارونه کلکای خو مونږ د دې د تبای کارونه کلکاو او د دې سم مقصد دی چې د دې په دې پټو جرګو باندې ظالم نیم او دې ته پته نشته چې د دې په پټو خبرو باندې او دارنګي ورسره ورسره د دې د پاره کوم دفتر چې تیاریږي او دې چې کوم خبري کوي اغا زماسته زیلیکی. نو ز دلته د دې خبري ذکر کوي چې په دغه خبرو کې دی بدا خبر یوم کولې چې د الله تبارک وتعالى د پاره نائب او بچي. نو پیغمبر ورته وایا لکه څنګه چې علما کرام مفسرین معناګانې دلته کوي. نو ابن کثیر رحمت الله علیه د مفسرین او د علما کرام هغه ټولې معناګانې دلته راغستې دي. ناغه په دې ځای باندې لیکي کول یا محمد ان کان للرحمن ولد فی قولکم وزعمکم ایها المشرکون فانا اول المؤمنین بالله بتکذیبکم والجاهدین کما قلتم. لکه څنګه چې تاسو وایي یعنی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دې ته وایا کچر د مهربان بچا د پاره نائب او بچی وی لکه څنګه چې تاسو وینا ده او څنګه تاسو ګمانونه دي اے مشرکانو. نو زبا دا واوري چې زه اول نمبر د الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړم کيم او د دې خبرې تصدیق کوم چې تاسو دروغ وایي. تاسو دروغجن یې په دې خپل خبرو کې. او ابن عباس رضی الله تعالی عنه مان راخلی وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله قل ان كان للرحمن ولد كما يقول لم يكن للرحمن ولد فانا اول الشاهدين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمای د دې آیات تلاندې چې ورته وا کچره د مهربان بچا د پاره نائب او بچي وي لکه څنګه چې تاسو وایي. نو نشته د پاره د مهربان بچا بچي او زاول گوای کون کیم اول العابدین اول الشاهدین زاول نمبر پدی معنی گوای کون کیما چې د الله تبارک وتعالى د پاره بل څوک نشته. او دا رنګ د نبی علی السلام په ذریعه سره د دې خبر اعلان شو چې تاسو واوري دا خبره د نبی علی السلام نه چې د الله تبارک وتعالى ها څوک نائب او څوک بچی نشته. ولی هغه داسې ذات ته سبحان پاک تے رب السماوات والارض رب د اسمانو او د زمکه دے رب العرش او رب د عرش تے عما یصفون دا غسنا چی دی کم صفاتونه وای الله پاک تے داسی صفاتونه دا تاسو چی کم صفاتونه د الله تبارک وتعالى د پار وای ها چی غ نائب شته دا غ بچی شته. نو وا اورای چی الله تبارک وتعالى د دینه پاک تے تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى بچو ته او نائبینو ته څه ضرورت دی. تاسو ګورئ نه چې د اسمانونو مالک او ساتونکي او دارنګ فعلونکي الله تبارک وتعالى دی. دغه رنګ د ځمکې فعلونکي ساتونکي الله تبارک وتعالى دی. او هغه الله تبارک وتعالى چې په خپل سلطنت باندې او په خپل عرش باندې دا غي رب دی. نو داسې الله تبارک وتعالى د پاره داسې صفاتونه ویل چې دا دومره عظیم ذات دی ا د دې سيزونو نه پاک ته کم خلک چې دا صفاتونه وي د الله تبارک وتعالى د پاره نو الله د دې صفاتونو نه پاک ته فذرهم پریګ د دې لرا یخودو چننوزی و یلعبو و لوبکی حتا تر دې پوری یلاقو یومهم الذی چې مخامخ شي ملاقاتو کی دروازه دې دی الذی اخر وذی سرا یوعدون چې دې سره وعده کولې شي فذرهم یخودو پریګ د دې پسکه فی جهلهم و فی دلالتهم پریګ د دې لره د جهالت پر خبرو کې پریګ د دې لره د گمراهی پر خبرو کې پیغمبرا تا بیان کو د الله کتاب راغی د الله تبارک وتعالى د کتاب حق دی ته ورسیدو د الله تبارک وتعالى د حق کتاب ته حق ادا کو او دا غی باوجود بیا هم دی په خپل جهالت کې او دا رنگ بیا هم دی په خپل دلالت کې ها د نن پراته دی ها نو ویلعبو او لو بکون کی څه مطلب یعنی مطلب دا چې دنیا دا جوان چه ده دا صرف منگ لوبو لراکل ده شوی ده چه پده که منگ لوبی کهو دا دا لوبو دا پاره نده دا ده پشای و لوی مقصد ده پریگ دا چه ده دنیا تا دی دا لوبو زای ووی دا تماشه زای ووی دیر خلق وی کنه ویر زان مشغولو ها؟ او دا رنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا عبادت نفاغ لوبو او دا رنگی دا دنیایی کارونو مانده دا اللہ دا بندگای نا د الله د عبادت نه د الله په دین کې د هغه تابعداري کول نه د شیطان په تابعداري کې ځان ورګي د دنیا د دې لپاره نه وا چې دا صرف تماشا ده او تماشا ختم شو او د دې په شا باندې چې کوم دي حقیقت نشته نه د دې په شا یو لوی حقیقت پروت دی نه فرمای حتا تر دې پورې یلاقو یومهم الذی چې دی مخامخ شي دروازه دې دی هغه سره یو ادون چې دې سره وعده شوی دا نو د دې دنیا کې د دې جهالت او د دې دلالت او دا رنگي دنیا ته تماشا او ټوکی ویلو د دې ورته پته ولګی چې دا تماشا او ټوکی او دلالت او گمراهی کې موږ دا کم وخت یې راو یره حقیقت یې اوس راته پته ولګی دا خو کله ورته پته لګی کله چې د دې انجام الله تبارک وتعالى ها بیا ښکار کی او دې ته پته ولګي ولذي الله غزات فی السماء الهن چې په برا په اسمانونو کې هغه کارساز هغه حاجت روا هغه فریاد رسته او فی الارض اولایک ته عبادت ته او فی الارض الهن او په ځمکه کې اله ته په ځمکه کې فریاد اوریدون کې په ځمکه کې فریاد رس په ځمکه کې حاجت روا په ځمکه کې مشکل کشا پزمکه کې د عبادت لایق الله تبارک وتعالى دی او هو الحکیم العلیم دا الله حکمت والا فو دی ګورګ سو کوی چیرا نور اوس پګمې هغه ته عبادت کوي دا هغه الله سوک دی په سوک د پرشتو عبادت کوي دا هغه الله سوک دی ها یا چې کوم دی ها اسمانونو کې چې سوره دا الله تبارک وتعالى مخلوقات کاغاد پرشتو په شکل کې دي او کنه د الله تبارک وتعالى په اسمانونو کې نور عجایب او قدرتونه دي د دې ټولو عجایب او د قدرتونو او د دې ټولو ستورو د سپوږمۍ او د دې نور او د ارنګي چې مونږه ته پته نه لګي چې سس دي دا غي ټولو رب او پالون کې څوک دی هغه الله تبارک وتعالى دی نو هغه سره ال تشریک نشته تاوله پزمګه کې څنګه شریکان جوړ کړو تاوله پزمګه کې څنګه شریکان جوړای نظمګه کې هم هغه یو الٰه ته چې څنګه بر اسمانونو کې هغه لایک ته عبادت ته دا رنگ دې زمکی والو د پاره هم مشکل کوشا اجت روا دستا سوجت پر کوون کړي او دا رنگ دې عبادت لایک ته چې تاسو د هغه عبادت وکئ او هو الحکیم او د الله حکمت والده العلیم او پوده الله تبارک وتعالى حکیم ذات ته کم ها قدرتونه چې الله تبارک وتعالى دی او دا رنگ کم بیان چې تاسو ته الله تبارک وتعالى د قران په ذریعه سره او تعلیمات تاسو لدرکې نو دا ټول د حکمت خبرې دي او دا رنگ علیم دی پوه دی د چا د حالت نه خبر نه دی بلکې د ارچا په حالت باندې خبردار دی څنګه چې مخلوق هغه ته حاجت روا وای نو دا نشته چې ګنې هغه خپل مخلوق نه چې کم دی نا خبره دی نا علیم ذات دی د ارچا د حالت نه خبردار دی وتبارک الذی کسوک د الله توحید حق ادا کوي داغه د عبادت او حق ادا کوي د الله نه پټ نه دی او که څوک داغه خلاف کوي او داغه نافرمانی کوي د الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی که څوک د الله توحید مني او داغه د پاره مهنت کوي او څوک د توحید نه انکار کوي دا ټول د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دی او الله د حکمت نه ډک بیان قران کې تاسو ته کو پکار دی چې داغه نه تاسو پیدا واخلی وتبارک الذی برکت والا غزات له ملک السماوات والارض چدی الله لردی بچید اسمان نو دزمکو و ما بینهما غچ پمنز د دوالو کیدی و عنده علم الساعه و دی الله سکا علم د قیامت ته و الی ترجون دی الله تبتا سوا پشی برکت اچون کی الله تبارک و تعالی دے وګرا چې برکت اچي الله تبارک و تعالی یو لایټ دی او چې دنیا تر اخکار شي تمام دنیا چې کم دی روحانه شي هغه تور صادر چې کم دی الله تبارک و تعالی لري کی داسې برکت اچون کی الله تبارک و تعالی چې یو لایټ دی ته لګولې او تمام دنیا یې دل څنګه روحانه کړی دا رنګي الله تبارک و تعالی پس مکه اسمانونو کې خیر او برکت اچون کی څوک دی الله تبارک و تعالی دی یو دانه په پټی کې سړی وغورځي او یو دانه د میوې د بوټي د پاره سړی چې کم دی وکړي او چې ګورې ناغه می هغه بوټي چې کم دی د میوو د زیات بار د وجنه راماتیږي په ښکته باندې الله تبارک و تعالی پکې دومره برکت واچي دا رنګ زمونږه استا عمل یو نیکی وکړو الله تبارک و تعالی هغه یو نیکی په یو لس باندې او یو لس بیا چې کم دی په سو سو ګن باندې سو سو دو چند باندې الله تبارک و تعالی دا هغې ثواب برکت اچونکي څوک دی تلا بل چا کې برکت ګوري هغه برکتی زیات ته پرېښود چې برکت اچونکي هغه دی ستا په اولاد کې ستا په کور کې ستا په مال کې ستا په بدن کې ستا په هر یو دنیا کې چې تا ته په نظر باندې سخکاری د ټولو کې خیر او برکت اچونکي الله تبارک و تعالی ذات دی او داسې ذات دی چې د هغه غونې واکدار بل څوک نشته از مکه آسمانونه د هغه په اختیار کې دي د هغه په د واک ته لاندې دي د هغه د اختیار د لاندې دي او دا د څوک نه وایي چې په منځ کې څه دي دا په منځ کې چې څه دي دي دا ټول د الله تبارک و تعالی د ملکیت نه بار کېدی نشي نو چې نشي بار کېدی نو چې دا منی چې دا سیز منی او مشرکانو دا منو نو بیا ولې قیامت نه منی نو الله پاک وایي عنده علم الساعه او دی الله سکه علم د قیامت دی نو بیا دا ولې نه منی انجام ولې نه منی مبدا منی او انجام نه منی شروع کیدل منی او د هغې انجام او د هغې ختمېدل نه منی او بیا راوچتېدل د قبرونو نه نو الله سکه علم د قیامت دی ویلی ترجون او دی الله ته به تاسو واپس شئ ته انکار کوه که نه ستا په انکار باندې ته به د الله تبارک وتعالی په حضور کې واپس کېږي نه چې هر سوره انکار وکې هر سوره ناپرمانۍ وکې هر سوره د الله تبارک وتعالی د دین خلاف ورزۍ وکې لل د الله تبارک وتعالی په حضور کې په رضا او په نارضا باندې د الله په عدالت کې به ودرېږي الله ته واپس ځي نو کوه کنه خلافو چا لګای ځان سره په خپل بد کو مونږه په خپل مونږ ځان سره بد کو الله تبارک وتعالى خدا سي ذات ته که زه خپای مو کو زه خوشاله يم دغه په حضور کې زه حاضرېږم د خپل عمل نامې سره مخامخ به زه حاضرېږم ټول به حاضرېږو هغه منون کې دي او که انکار کوون کې دي خو دومره ده چې د منونکو دپاره الله تبارک وتعالی ډېر لوی خیر یې ښودی دی او د نه منونکو دپاره ډېر لوی عذابونه او تکلیفونه دي ولا یملک الذین یدعون من دونه نه دي واکداران هغه کسان چې دی یې را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه د څه شي د شفارسه الا من شهد بالحق مگر هغه چاله چې هغه بیان کړی وي د توحید د حق بیان یې کړی وهم يعلمون او دي تطوي پدې کې هغه اتم اعتراض اوس دلته ذکر کیږي چې موږ ویلو وو اعتراضونه روس مخکې ذکر شو او دا غي جوابونه وو شو اوس دلته اتم اعتراض ذکر کیږي چې موږ یې ذکر آمدد کوو چې د دې سوال الله تعالی حقته نه غرزي نو دا غي جواب یو کو ولا يملك الذين يدعون من دوني الشفاعه ندی واقداران کسان چې دی را مدد کوي سیوا د الله تبارک وتعالى نه د شفاعت الله وی ندی واقداران او دی وی زه را مدد کوم ځکه چې الله دی له روز ور کړی دا او دی له کرامت ور کړی دی او دی له بزرګي ور کړی دا ځکه چې دی را مدد کوم الله پاک وی نشی را مدد کوي دی الا من ها شفارس پکی کیږي خود چا د پاره بکیږي نادا تخی الا من شهد بالحق مگر اغه چالا چغه بیان کړی وی د توحید مسله د توحید منلی ا او دا د ته پتی و هم یعلمون دوی ته پتی الا من شهد بالحق مگر اغه چالا چغه بیان کړی وی د توحید توحید منلی و یعلمون دوی پوی داغه په توحید باندې چې څوک ول شپارس کوي چې د ته پتوی چې د انسان څه شه دی دا موحد او د الله توحید منلو نو د توحید والو د پاره شفارش تیب کچری ګناونو د وجنه سو خود مشرک ته پاره بالکل شفارس الله تبارک وتعالى نه قبلای او نه سو کولی شي نه قبلای او نه سو کولی شي ولا ان سالتهم من خلقهم او کته پوس کیدینا چې چا پیدا کړی دی لرا ليقولن الله نو خامخا وای بدی چې الله تعالی فانا يؤفكون نکم تربت واړول شوي کچری تپوستو کې چې ته چا پیدا کړي نو مشرک پويز الله پیدا کړي نو چې کله پیدا کړي نو بیا ولي داغه د عبادت ته بل تربت واړې پکار دي چې داغه واقداري او داغه اولوهیت تسلیم کې او عبادت صرف دی او الله تبارک وتعالى او کې نو بیا داغه د عبادت نه کم تربت واړې داغه د بندګۍ نه کم ترپته اوړي وکیل یا ربي او شاهد دې قول د پیغمبر چې اے ربا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دا دې یقینا دا دې قوم چې دی ایمان راوړي کله چې نبی علی السلام د الله تبارک وتعالى د کتاب وحی بیانولا او دارنګې د دې خیر لټاو او نبی علیہ السلام په مختلفو موکو باندې او په مختلفو زینو کې د الله تبارک وتعالى د دین دعوت په ورکاو او رزش په د نبی علیہ السلام دغه کارو چې خلک د دې قران د تعلیماتو د لاندې خپل ژوند راولي خو دې چرته راوستي دا نو چې کله نه راوستي دا نو نبی علیہ السلام وی الله تبارک وتعالى دی خو منینا نو الله تبارک وتعالى ورته جواب کوي فاصفح عنهم مخواړه ود دینا وقل سلام و ورته سلام د بای کاټ فسوف یعلمون زردې چ پو بشی دی تا د الله تبارک وتعالى د تبلیغ او د دعوت رسول خپل حق ادا کړي دی اوس د دې باوجود ولی څومره خلکو ایمان راړه چې چا ایمان راړه ناغي ایمان راړه اوس چې کم خلک ایمان نه راوړي د دین مخواړه بس ختم دی اوس چې کوم نه ایمان طرف ته متوجي نه دی او نه دی ایمان راړي او ته وایا سلام د بای کاټه تاسو قولیا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين تاسو لستاسو دین تاسو لستاسو د دین بدلا مال زما د دین بدلا ووري چې زستا سو په لار باندې درتلون کې نیم او تاسو ما سر زما لار نه قبل وای نه زسو کوم زما خو زور نه چلیږي نو الله پاک ورته وای پریک د وس دی لره او سلام د بایکاټ یعنی مقصد دا چې تا خپل حق ادا کړی دی ا وسوف یعلمون زردې چې پو بشي پته به وته ولګي دا تهدید دی د الله تبارک وتعالى د طرفنا یعنی زورنه ده د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې ډیر زر بدی ته د دې خبرې پته ولګي چې پیغمبر زمنګ د پاره سمره د خیر لټوله او قران منګه څنګه د هدایت په لار باندې روانولو خو بیا به لکه څنګه چې پرون موږ په هغې باندې آیاتونه ذکر کړه، بیا به هلته قیامت کې وایي لولا ان هدانا الله، کاش چې موږ د الله تبارک وتعالی هغه هدایت قبول کړی. خو بیا هلته منل خو پیدا نه کوي، د منلو ځای دا دنیا دی چې په دنیا کې سړی خپل ګریوان کې وګوري چې آیا زه په کومه ډله کې یم، د حق پرستو په ډله کې یم، د قرآن په ډله کې یم، او کنه د باطل پرستو سره زما ناسته پاسته، او دا رنگی دا غی کیسه گویو خلقو سرا پا کتابو کی دا راوڑی دی، پا کتابو کی دا راوڑی دی. دا اللہ دا کتاب بیان بتا کئے دے با مخیطا بل کتاب پیش کئے، دا اللہ دا کتاب پا مقابلہ کئے او دا نبی علیہ السلام دا سنتو پا مقابلہ کئے تا چکم دے بل کتاب پیش کئے، دا بابا جی او دا کاکا جی دین پیش کئے، دا بابا جی او دا کاکا جی دین نچلے گی، دا حق پرستو ملگرتیا پکار دا آغا دا قرآن تابیداری دا، او دا قرآن تعلیمات او ارشادات دی. الله تبارک و تعالی دی زمنگا استاسو در طولی دنیا قبول کی نصیب کی. قل ورطوایا انکان لرحمن ولدن، کچریوی دی پارد میرابان بچا نائب او بچے، فانا اول العابدین، نزبهم اول نمبر عبادت کون کی، سبحان رب السماوات، فاکتے رب دا اسمانو، پاکتے اللہ دا شرکنا، رب السماوات رب دا اسمانو دے، پالون کی دا اسمانو دے، والارد او پالون کی دا زمکی دے، یعنی دا اسمانو والا او زمکو والا پالون کی دے، رب العرش رب دا عرش دے، خاون دا عرش دے، عما یصفون او دا غسنا چی دی کم صفتونا اللہ تبارک و تعالی لوی اللہ دا دا صفتون نپاک دے، پا در هم نپریک دا دی لرا یا خودو چی ننوزی دی، ویلعبو او لو بکی حتی تر دے پوریو لاقو یوم هم اللذی، چی ملاقاتو کی دروزی دی دی آغی سرا، یو عدون چی دی سرا واده شویده، و هو اللذی پی السماء الہون و فی الارد الہ، آغزات چی بر پاسمانو کی حجت روا کارساز الہ تے لائق تو بندہ گئے دے، نو پس مکہ کے امدہ الہ چی لائق تو بندہ گئے دے، وہو الحکیم العلیم او دا اللہ حکمت والا پوہ دے، تبارک اللذی برکت اچھو ان کے آغازات، لہو ملک السماوات والارد، چی دے اللہ لرا اختیار دا اسمان نو دزمکو دے، وما بینہم آغا چی پا منزد دے دوارو کی دی، وعنده علم الساعت او دے اللہ سکا علم دا قیامت دے، ویلی ترجون او دے اللہ تبتا سوا پششی، ولا یملک اللذین یدون من دونه الشفاعہ، ندی واقداران آکسان چی دی ایرہ مدد کئی سیوا دا اللہ ند شپارسو، الا من شاہد بالحق، مگر آغا چالا چی اغو منلیوی مسئلہ دا توحید بیانی کری دا توحید، وهم یعلمون او دی پی جنی او دی تا پتی، ولا ان سألتهم او کچری تا پوسکی دی دینا من خلقهم چا پیدا کری دی لرا، لیقولن اللہ نخامخا وائی دی چی منگا اللہ پیدا کریو، فانا یؤفکون نکم طرف توارو لشو دا اللہ دا وحدانیتنا، وقیلی ہی یا ربی او شاید دی قول دا پیغمبر چی اے رب زما، انہا اولائی قوم لا یؤمنون، یکینن دا قوم دے چی دی ایمان راوڑی، فاسبح عنهم نمخوار ود دینا، وقل اورتا ہوایا فسوف یعلمون، زردے چپو بشی سورت کی ترغیب للقرآن ورکو او جواب دا تم شبہے کو اتم اعتراض چی رد شفاعتی کہریو او رد کو پٹول و اقسام و دا شرک باندے او دلائل نقلی ذکر کول دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا موسیٰ علیہ السلام نا او رد شبہے او کو چی عیسیٰ علیہ السلام خلق و عبادت کرے ہو اللہ تبارک و تعالی اوپر مائل چی دا زما یو بندو چی ما پی خپل انعام کرے ہو او نخوا دا پار دا بنی اسرائیلو چی اللہ تبارک و تعالی بے پلارا پیدا کرے ہو نو دا نچے غکتا سولوحیت لٹوئی نو دا غبیانے ہو کو او دلائل اکلیئی ذکر کول او رد پا دلائلو دا مشرکینو ہو کو نو دا دی صورت خلاصا وا او دا رنگی امتیازات تا صورت نو صورت ممتازو پرد اغا اقسامو دا شرک مانده چه طول کسمونا دا شرک اغیرت کول پی اتخاذ الولد او دارنگی چه برکت اچه ان کی دا اللہ تبارک و تعالی ذات تے او دارنګي رد شفاعت قهريه وکو چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې سوک په زور خلاصول نشي. او شان د عیسی علی السلام ذکر کو نو صورت ممتاز او په ذکر د شان د عیسی علی السلام او دارنګي صورت ممتاز او په جواب د غي شبهه کې چې واردې د عیسی علی السلام باندې نو د غي جواب وکاو او دارنګي صورت ممتاز او په غاتم اعتراض او د غي په جواب باندې واخره دا وانه.